Daracık sokaklar duman bürüdü, külhanda beyler kızlar aldı yürüdü, külhanda beyler kızlar aldı yürüdü. Benim yârim küçücüktü, büyüdü sürüden. Şafaklar atıyor, gel yârim uyur. Sürü sürüden ayrılan sürmeli koyun. Şafaklar atıyor, gel yârim uyur. Keskin bıçak oldu bana arkadaş, sürüden ayrılan sürmeli koyun. Şafaklar atıyor, gel yârim uyur. Sürüden ayrılan